من از مقتل یکی از شیعه یکی از سنی براتون راجب ورودش دو سه خط میخونم، بعد ببینید تو چندین سایت جوونا، بزرگترا، خواهرا، برادرا، دست نیاز دراز میکنم. شما رو به خدا دلتون برای قرآن بسوزه، شما رو به خدا دلتون برای امام حسین و امام زمان بسوزه، یک کمی کار کنید. راجب همین حالا براتون میگم، من میتونم 500 جای مختلف تو سایت های مختلف راجب این قضیه که الان میخوام بخونم چه اشکالات سطحی کودکانه مطرح کردن و با همین اشکال سطحی کودکانه چقدر رو فریفتن. چرا؟ چون من و شما شل زرد میپذیم پخش کنیم، ولی وقت نمیذاریم دین رو بفهمیم. چون ما حاضریم روز عاشورا، من تا زنجیر، من افتخار میکنم سینه بزنم، اشتباه نشو، من روز عاشورا زنجیر میزنم، بحثو بذار کنار آقا، و یه اشکالی اینجوری میکنه سوس میشی. فردا نه مجلس عروسیت خداییه، نه مجلس ولیمت خداییه، نه رفتار اجتماعیت خداییه، اما روز عاشورا محکم به خودت بکوب امام حسین مؤمن راستین مطیع خدا و پیغمبر و قرآن میخواد. تا نشیم همین گرفتاری ها برای ما خواهد بود. ثم ان الحسین قام و رکب، امام حسین پا شد، سوار شد، و سار کلما اراد المسیر یمنعونه تارتن و یسایرونه اخرى. همینجور که میخواست حرکت کنه این ور بره میومدن جلوشو میگرفتن، این ور بره میومدن جلوشو میگرفتن. کاروانی که با هر اومده بود سر راه حضرت رو گرفته بود، حضرت فرمودن نه من باید ادامه بدم، اینجا وای نمیستم، ولی همینجور که میومد این ور اون ور رو میگرفتن. حتی بلغ کربلا، تا رسید به کربلا، و کان از ذالک فی یوم ثانی من المحرم، و این روز دوم از محرم بود. فلما وصلها قال، وقتی رسید به اونجا فرمود ما اسم هذه الارض، اسم اینجا چیه؟ فقیل کربلا، گفته شد اینجا رو میگن کربلا. فقال انزلوا، پیاده شید. ها هنا والله محط رکابنا و سفخ دماءنا، ها هنا والله، ها هنا والله مخط قبورنا و ها هنا والله سبی حریمنا به هازا حدسنی جدی، اینجاست که قرار ماها همه به زمین بیفتیم، اینجاست که قرار خون ماها ریخته بشه، اینجاست که قرار قبور ما برپا بشه، اینجاست که قرار حریم ما به اسارت بره. اینا همه رو جدم به من خبر داده است. این از کتاب شیعه، از اهل سنتم براتون بخونم. فقال الحسین علیه السلام لأصحابه انزلوا، فرود بیاید، هازا موضع و کرب و بلا، اینجا سرزمین گرفتاری ها و ابتلاعات، ها هنا مناخ و رکابنا و محط و رحالنا و سفک و دماءنا، مثل همون عبارت، اینجاست که قرار ما به زمین بیفتیم و خونهای ما ریخته بشه. قال فنزل القوم و حتی الاسغال ناهیتا من الفرات و ضربت خیمت الحسین لأهله و بنیه و ضرب عشیرته خیامهم من حول خیمته. اینجا خیمه ابی عبدالله و اهل بیت و وسط زدن، خیمه اصحاب و دوربر این خیمه ها زدن. اشکال رو مطرح کنم، بعد عرض ادبی نسبت به فردای ابی عبدالله داشته باشیم. اشکال تو چندین سایت دامن زدن، انقدر منور دادن. شما شیعیان میگویید امامان علم غیب دارن، شما شیعیان میگویید امام حسین از قبل میدانست، شما شیعیان میگویید امیرالمؤمنین فرمود سرزمین کربلا چنین و چنانه، پس چطور امام حسین اسم این سرزمین رو بلد نبود؟ وقتی وارد شد سوال کرد ما اسم هذا الارض، اسم اینجا چیه؟ با همین اشکال. آقا من تو محیطای علمی و دانشگاهی دارم کار میکنم، انقد چقدر جوان دانشجو به من مراجعه کرده، آقا این ما رو سس کرده. گفتم عجب، یعنی اینقدر ضعیفید. بسیار جواب ساده داره، اینو بگم برم جلو. آقا اولا وقتی امام حسین هر جلوشو گرفت و حضرت فرمودن که من با ابن زیاد بیعت نمی کنم، نفرمود که من حرکتمو ادامه میدم، چرا به کربلا رسید؟ فرمود دیگه نمیرم. پس معلومه معلوم بوده قراره تو این سرزمین باشه. اما این سوال، مگه ما استفهام انکاری نداریم؟ حضرت این سوال واقعا دلیلش بر اینه که بلد نبودن، یا این که میخواد مطرح بکنه همه بدانید ما از قبل یه قضیه ای در رابطه با کربلا داشتیم و حالا میخواییم اون رو علنی کنیم؟ این نمیتونه باشه. سوم، به اندازه ظرفیت اون مردم نشون بده که ما اگر یه همچون مأموریتی داریم میخواییم تو جایگاه خاص خودمون قرار بگیریم. پس این اشکال است. و چهارم، آیا اون اطلاعات ماوراء مادی طبیعی را در همه شؤون زندگیشون باید به کار ببرن یا در ظواهر امر باید با بقیه هماهنگ کنن؟ خب اگر اینو دیدید بقیهش هم ببینید. چرا فرمود جد من به من خبر داده؟ همین که اینم داره بیان میکنه. چرا قضیه‌ای که حالا در شب‌های دیگه براتون خواهم گفت که جبرائیل به ام سلمه گفت، ام سلمه به پیغمبر گفت، پیغمبر موقع خداحافظی از مکه به ام سلمه گفت، اینا رو خیلی ساده است تو منابع، ولی چه بکنیم که وقتی توجه نباشه. به هر حال فردا وارد سرزمین کربلا شدند. امام حسین فرمود اینجا سرزمین کربلاست، اینجا جایی است که قرار خونهای ما ریخته بشه، اینجا جایی است که قرار ما به وظایف خودمون عمل کنیم. پیاده شید. از اسبها پیاده شدن. حضرت فرمود خیمه ها رو بزنید. خیمه اهل بیت رو وسط زدن. جوانان بنی هاشم خیمه هاشو دورشون زدن. اصحاب خیمه ها رو دورشون زدن. حالا با زبان ذوق عرض میکنم، قرار زینب از اسب پیاده شده، عباس میدوه زانوشو میگیره بالا، قاسم میدوه زیر بغل عمه رو میگیره، اون میدوه، جعفر میدوه، برادرها اطرافشو گرفتن، برادرزاده ها اطرافشونو گرفتن، با تجلیل و احترام زینب رو از مرکب پیاده میکنن. این ناموس دهره، این دختر علی و زهراست، این نوه پیامبره، این قرار پیامرسان کربلا باشه. اما یک صحنه دیگه هم کربلا براتون بگم. عصر یازدهم بود، تنها مرد امام سجاده، دستاشو با قل و زنجیر بستن بالای شطور. زینبم احساس تکلیف میکنه، باید برادرزاده رو کمک کنه، این بچه ها رو سوار کرد. حالا نوبت سواری زینب شده. یه نگاهی به گودال قتلگاه کرد، یه نگاهی به علقمه انداخت. حسین جان، عباسم، اسارت زینب آغاز شد. آیا یکی از شما نیستید زیر بغل زینب را بگیرید؟ صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.